إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu mel ni ña nga taxawe woon ca aaya boobu nga xam ni borom téere bi moom la andi woon, doon wone ne Fir'auna moom ba mu moyee Musa alayhi salaatu wassalaam te muy yonant ba nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa taala yónni woon ci moom, sunu borom daf ko daldi mbugal ko mbugal mu metti, daal dina koy labal ca géej ga, waaye it daal di koy teg mbugalum barsax, maanaam mbugalu biir bàmmeel, waaye nag di ko xaare nag àllaaxira mbugal mu gën a tar. Borom téere bi mu ne haadihi thalaasu uquubaat, mu ne yooyee nekk ñetti xeetu mbugal. Al ula ba ca njëkk, anna allaha aghraqahum wa mahaahum an akhiratihim fi lahdatin waxida. Mu ne ba ca njëkk borom bi tabaraka wa taala daf leen daal di labal, daal di leen far, éliminer leen ñoom ñëpp. Ma nga ñu génnoon newoon dañuy dal ci kaw Musa muy Fir'auna ak armem, ñoom ñëpp mu ne fi lahda waxida ci jenn waxtu rek sunu borom faagaagal leen. Ma ngoog xam nga ni sunu borom tabaraka wa taala mbiram moom noonee la, ma ngoog danaan kun fayakun, innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ma ngoog bu ne nekkal rek mu nekk. Waaw, ci jenn waxtu borom bi tabaraka wa taala faagaagal leen ñoom ñëpp. Mu ne athaniya ñaareel ba, annahum yu'adhabuna fil barzakh, ñoom de muy Fir'auna ak waa këram gurubam ba ko toppoon, ñoom de ña ngi leen di mbugal ca barzakh. Barzakh mooy dundu gi nga xamante ni nii moom la nit ki di dundu diggante bu faatoo ba keroog yowmal qiyam di taxaw. Ma ngoog loolu la ñuy tuddee alxayaat al barzakhiya, mooy dunduk barzak, olof naan barzak. Kon ndekete fi ñu toll nii ci jamono jii ca barzak, Fir'auna nag ay gaam ñu ngi leen di mbugal. Mu ne mbugal googu nag ila an taquuma saa, day wéy di continue ba keroog saa di taxaw muy yowmal qiyam. الثالثة نتيل به أنهم يوم دال إذا بعثوا يوم القيامة يوم القيامة سن لين دكلي يوم القيامة موي بس بنج يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله ديس نلين تابل نك فغنا تر جيك بوغل يالا نتي الله مسال كون لول موي نيتي بوغل يويغا خامني موم لا فرعون دج مانغوك ci lan ci faasa Fir'aunu rasul ci moygu moyon Musa. Mu ne wa kadhalika man asa muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mu ne waayit niki noonu képp ku moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam, képp ku ko weddi la daloon Fir'auna kadhalika dana la dal. Mu ne waaye sax fa innama alahu, mu ne képp ku may yonante bi sëg mujj moom ashadd mooy gën a tar min ma aali qawmi firaun ci mujjanteelu niti firaawna. Donc képp ku may yonante bi alayhi salaatu wasalaam sëg mujj ci mbugal mooy gën a tar ka firaawna ak nitam. Mu ne li anna muhammadan ndax muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam huwa afdalu rusul mooy ki gën ci yonante yi. Gis nga ko, ndax muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy ki gën ci yonante bi, kon moo gën Moussa alayhi salaatu wasalaam. Ma ngoog, kon ndégam ka mooy Moussa moo dajeeg yile xeetu mbugal, ah waxuma laag nag ka nga xamante ni nii nag moom mooy ki nga xam ni mooy yonante bi gën. Loolu moo tax sunu borom ndeysaan muy wattandikuloo nit ña ca alquran ci ñuy waxul mooy yonante bi de, waaye ñuy wuuteeg mbiru yonante bi. Ma ngoog, ñuy wuuteeg mbiram. Xam nga yonante bi bu ne def leen ñu bañ, xam nga mooy nañ, waaye mu ne def leen joxe defin gaañ a jël defin ga da ko def di ko def, waaye nag di ko defe neneen. Ma ngoog, sunu borom ne fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim. Mu ne nawattandiku ñi nga xamante ni nii dañuy wuuteeg mbiri yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Seetal loolu, yonante bi jàngale julli juróom suba ñaari rakk, timis ñetti rakk, tisbar gee takkusaan ñeenti rakk. Yow nga ñëw wuuteeg loolee, jël say rakka yu la neex, jël say waxtu yu la neex. Ma ngoog, di def lu la neex. Sunu borom ne fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi, na wattandiku waay ñi nga xam ni dañuy wuuteeg mbiru yonante bi, ñi nga xam ni dañuy wuuteeg sunnay yonante bi, ñi nga xam ni dañuy wuuteeg njàngalem yonante bi. Ab julit dafa war a nekk koo xam ni day tënku ci njàngale bi yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Bu mu jiital njàngale keneen wala njubu keneen wala waxi keneen ci kaw njàngale yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Ab julit warta gàtteñlu ci njàngale yonante bi alayhi salaatu wasalaam, war na góorgóorlu ba xam ci tomb bi diina bu ne la ca yonante ba jàngale ak nu mu ko jàngale, la ca yonante ba jàngale ak nu mu ko jàngale, julli lu ci yonante bi jàngale ak nan la ko jàngale, koor niki noonu, xeetu jaamu yàlla yépp ñaan nan la ko yonante bi jàngale. Lu am am solo la. Xam nga ñaan moom koo ne nii mu ne la macha allah, eh man de damay ñaan yàlla, waaye yonante bi nan la jàngale ñaan, yonante bi nan la doon ñaane, est ce que yow ni ngay ñaane yàlla noonu la yonante bi doon ñaane yàlla? Mu ne kon faman asaahu takunu uqubatuhu ashadd, képp ku mooy yonante bi sëg mbugal mooy gën a tar. Mu ne axdan wa biilan, jàpp goo xam ni jàpp gu tar la, ay shadidan qawiyan, maanaam jàpp goo xam ni dafa tar lool, metti lool, laa huwadata fiihi, maanaam amuluk yombal, amuluk dal, waaw day sotteeku rek seen kawl, di tar lool, metti lool, diis lool. Mu ne sunu borom ne wa kadhalika axdu rabbika ida axada alqura wa hiya dhalima inna axdahu alimun shadid. Niki noonu de sag sànjug borom, sag jàppug borom bu jàppee ña nga xamante ni nii ñooy waa dëkk ba te fekk dañ doon tooñ, ña tooñul moom deesu leen jàpp, waaye ña nga xam ni dañ doon tooñ, mu ne ak jàppam de ak mbugalam de mbugal mu tar mu metti la. Mu ne fa hadihi alaya, bile aya dalilun tegtal la ala minnatillahi alayna, ci xéewalak sunu borom ci sunu kaw bi irsali rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilayna, ci yónni gi mu yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñun. Wa anna algharad min irsalihi, jubluwaay bi ci yónni ba mu yónni yonante bi, an yubayina lana, ngir mu leeral ñu tariqata alibada, yoonuk jaamu yàlla, nan la ñuy jaamoo yàlla. فمن أطاعه دخل الجنة كوكو توب دوكو أجنة ومن عصاه دخل النار كوكو موي دوكو سورا كما دخل آل فرعون النار كوم وا فرعون نجوكو يون سورا لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام بنيو موي سين يونانتبا تمو نيكون موسى عليه الصلاة والسلام من وكذلك أعداء الرسل من نيكي نوني لمل نونو يونانتي كلهم نيوم نيب هذا سبيلهم لي موي سين يون وهذا طريقتهم لي موي سينوك صوب واي سينوك جار واي موي لان موي نان يونانتي سونو بوروم بوغال لين بوغال مو متي بوكو ديفاي نيو تك فوفو سونو بارام نيان بوروم بي تبارك وتعالى مو ديفال نيو توفيق ديفال لين كو ديفال نيو تيسير ديفال لين كو ديفال نيو عافيه ديفال لين كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.